Podejdźmy bliżej. Wygląda wspaniale. Do tego niezawodność marki i najnowsze technologie. Na przykład idealne do miasta monitorowanie martwego pola, a w trasy jest nawigacja i mapy online z 4-letnią darmową aktualizacją. Jeżeli ktoś czekał na okazję, to warto się spieszyć. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jak słyszeliśmy przed chwilą, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Przed nami cicha noc, od północy i cichy weekend. W Państwowej Komisji Wyborczej jest nasza reporterka. Rozpoczęły się rozmowy z niemieckimi partnerami w sprawie przystąpienia Polski do żelaznej kopuły. Sadownicy obawiają się, że nocne przymrozki mogą spowodować duże szkody. O północy rozpoczyna się cisza wyborcza w związku z drugą turą wyborów samorządowych. Za jej złamanie grożą surowe kary, przypomina Państwowa Komisja Wyborcza. Ostatnie przygotowania przed niedzielnym głosowaniem śledzi w PKW Klaudia Dadura. Podczas ciszy wyborczej zabronione jest prowadzenie agitacji. Chodzi między innymi o zwoływanie zgromadzeń, wygłaszanie przemówień dotyczących poszczególnych kandydatów i rozpowszechnianie na ich temat materiałów. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował, że cisza wyborcza będzie obowiązywać na terenie całego kraju. Trudno byłoby rozdzielić agitację wyborczą skierowaną do osoby będącej w Warszawie, a będzie, przypuśćmy, w Milanówku głosował. A poza tym rozwój technologiczny, media, internet, to obowiązuje cisza wyborcza, jeżeli chodzi o wybory samorządowe w całym kraju. Cisza wyborcza potrwa do niedzieli do godziny 21. Wtedy zakończy się głosowanie. Mówiła Klaudia Dadura, dziękujemy za relację. Rozpoczęły się rozmowy z niemieckimi partnerami w sprawie programu Sky Shield. Tak zwana żelazna kopuła to inicjatywa uruchomiona 2 lata temu przez kanclerza Niemiec. Na początku tygodnia premier Donald Tusk ogłosił, że przystępuje do niej Polska. W sztabie generalnym odbyły się pierwsze robocze konsultacje, mówi rzeczniczka sztabu generalnego, pułkownik Joanna Klejschmidt. Celem rozmów było zapoznanie się z zasadami udziału w tej inicjatywie, jej organizacją, funkcjonowaniem, dotychczasowymi wynikami prac i perspektywami jej rozwoju. Omówiono również zasady, na jakich możliwe jest formalne przystąpienie do tego programu. Żelazna kopuła ma być programem obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu. W jej skład wejdą niemiecki system IRIS, amerykański Patriot i izraelski Arrow. Sky Shield ma działać w ramach zintegrowanego systemu obrony NATO. Pakiet amerykańskiej pomocy finansowej dla Ukrainy posuwa się naprzód w kongresie. Przy wsparciu demokratów projekt ustawy przedstawiony przez przewodniczącego Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona przeszedł przez ważne głosowanie. Wczoraj pakiet ustaw o pomocy dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu przeszedł przez proceduralne głosowanie w ważnej komisji regulaminowej. Zagłosowali wszyscy demokraci i część republikanów. Otworzyło to drogę do poddania planu pod głosowanie całej Izby Reprezentantów. W dzisiejszym głosowaniu 316 członków Izby Reprezentantów z obu partii głosowało za przesłaniem pakietu do dalszych prac. 94 było przeciw. Taki wynik głosowania oznacza, że pomoc wojskowa dla Ukrainy może zostać formalnie zatwierdzona przez Izbę Reprezentantów już jutro. Według projektu forsowanego przez republikańskiego marszałka Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, Ukraina ma otrzymać 61 miliardów dolarów, Izrael 26 miliardów, a Tajwan oraz inni sojusznicy USA w regionie Indo-Pacyfiku 8 miliardów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nowe regulacje stworzą większe możliwości decyzyjne dla sądów. Tak o zmianie przepisów w sprawie konfiskaty samochodów prowadzonych przez nietrzeźwych kierowców mówi minister sprawiedliwości. Adam Bodnar dodaje, że po zmianach sądy nie będą zobowiązane zawsze orzekać o przypadku auta lub w zamian będą mogły orzec zapłatę nawiązki na rzecz Funduszu Sprawiedliwości. Mogą być sytuacje takie, że przykładowo albo kierowca jedzie pojazdem, który jest pojazdem pożyczonym, albo jest jakiś spór dotyczący własności tego pojazdu, albo może być sytuacja taka, że jest to pojazd już w takim stanie, że tak naprawdę Skarb Państwa by na siebie przejmował koszt utrzymania później tego pojazdu i przetrzymywania go na parkingach policyjnych. Po prostu dajemy w takiej sytuacji swobodę sędziom, natomiast nie rezygnujemy z tego rozwiązania. Projektem nowelizacji w tej sprawie zajmie się rząd. O prawie miesiąc wcześniej niż zwykle w sadach zakwitły drzewa owocowe. Tymczasem dotarła do nas fala arktycznego powietrza. Sadownicy obawiają się, że nocne przymrozki mogą spowodować duże szkody. W tym roku może być ciężko, mówi Ryszard Kaźmierczak z Rogowa w województwie łódzkim. Należy się spodziewać, że ucierpią czereśnie, wiśnie, jabłka, gruszki, porzeczki, agres, również pomarzły kwiaty rzepaku. Trudno jeszcze w tej chwili wyrokować ostatecznie, jaka jest skala zniszczeń. Należy się liczyć ze znaczną obniżką plonów. Zdaniem synoptyków niska temperatura utrzyma się jeszcze kilka dni. Do nocy ze środy na czwartek przy gruncie może być nawet do -5 stopni. To był serwis Trójki.

To pierwsza dziś propozycja do listy przebojów trójki Wreckage, nowe nagranie grupy Pearl Jam. Formacja nigdy nie brzmiała tak przebojowo. A za chwilę Muniek i Nie tacy święci Imperium. Muniek będzie naszym gościem już w poniedziałek po 19. Tak, to była przymiarka do startu wehikułem czasu Muniek i Nie tacy święci w piosence Imperium. Kolejna nowość, kolejna propozycja do listy przebojów trójki, Taylor Swift i Post Malone, Fortnight. To też nowość z nowiutkiej płyty, która dziś się ukazała, The Target Poets Department. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, I hope you're okay, but you're the reason. And no one here's to blame. Fortnite, Taylor Swift i Post Malone, zupełna nowość i propozycja do listy przebojów trójki. Ja myślę, że dzięki temu utworowi Taylor Swift poszerzy swoje tak niezwykle szerokie grono fanów. Ostatnia nowość na dziś, Cigarettes After Sex, Dark Vacancy. Dark Vacay. Cigarettes After Sex, ta propozycja do listy przebojów trójki. To notowanie 107 jest dziś 19 kwietnia 2024 roku. My wsiadamy w wehikuł czasu. Jest notowanie 107, ale jest 5 maja 1984 roku. No i właśnie, trzy piosenki z tego notowania. Jestem ciekaw, czy Państwo rozpoznają, kto to jest i co te piosenki łączy. 22 i 7 trójek. Te trzy utwory pojawiły się 5 maja 1984 roku na 107 notowaniu listy przebojów. Co je łączy i kto oczywiście grał i śpiewał. A my wracamy do propozycji, ale te propozycje Państwo już znają. Omar Apollo, Spite w tej chwili. I wanna hit you back on purpose. Never said that I acted perfect. I'm too far, I'm across the boat now. It's been the same since I left my hometown.

słodki jak miód i szorstki jak dotyk rąk. Linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmury, deszczem rzęsistym skończ prognozą pogody, opady przez cały rok. Czekamy na lepszy czas. Wśród propozycji do listy przebojów trójki są Maczugi, które śpiewa Patryk Pietrzak. No i jeszcze jedna polska piosenka, nie ostatnia dzisiaj w propozycjach, Jaco Brango, Jamal, Endorfiny. Szybciej bić, propozycja do listy przeboju trójki: Jacob Dango, Jamal i Endorfiny. A my przenosimy się do 1984 roku, jest 107 notowanie. No właśnie, kto grał i śpiewał i co te trzy utwory łączy ze sobą? Piosenki to Thieves Like Us in Order, Ochlina Azulpe, Locomotion AMD i wszystkie były nowościami w 107 notowaniu. Zgadza się, a co było w pierwszej trójce, dowiemy się, przypomnimy Państwu jeszcze za jakiś czas, a przed nami kolejne nowości, które mają szansę znaleźć się na liście przebojów. W tej chwili Sunbird i W innym czasie nowe nagranie Powrót po latach. Poznać Cię w innym czasie już nie mam jak. Wiem i tak, że cię stracę, bo tak już mam. Pod lokalem szluk kilka głupich słów, żeby znowu czuć, na chwilę stracić grunt. Ty już wszystko wiesz, ty już znasz ten ból, więc daremny trud, by zranić jak najmniej. Noc, miasto, mrok, samotno, znowu mi odbija z nią. Będzie płacić rok, scena jak na filmach, noc, miasto, mrok, samo dno, znowu mi odbija z nią, będzie płać tępy wzrok, scena jak na filmach. Pod lokalem zdarzy cud, żeby dalej pójść, na chwilę przestać czuć. Niby wszystko wiem, niby znam ten ból, ale szukam słów, by zranić jak najmniej. Noc, miasto, mrok, samotno, znowu mi odbija. Z nią będzie płać tępy wzrok, scena jak na filmach, noc, miasto, mrok, samo dno, znowu mi odbija z nią, będzie płać tępy wzrok, scena jak na filmach. Noc, miasto, mrok, samo dno, znowu mi odbija z nią, będzie płacz, tępy wzrok, scena jak na filmach. Sunbird i W innym czasie, a już niedługo nowa płyta zespołu, niedługo, czyli albo jesienią, albo na wiosnę. Kolejna propozycja: Kidnap i Leo Stannard, Overgrown. Fade and disappear. All I know is time's gone by.